8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Elon Musk heeft toch plannen om Twitter over te nemen. Zijn advocaten hebben dat aan het sociale berichtennetwerk laten weten, melden media als Bloomberg en de Wall Street Journal. Tesla-topman Musk maakte in april bekend dat hij Twitter wilde overnemen. Hij zou daar $44 miljard voor over hebben. Later kregen de partijen ruzie en nu zou Musk toch weer bereid zijn $44 miljard op tafel te leggen. Op Wall Street schoot de koers van het aandeel Twitter meteen flink omhoog en toen werd de handel stilgelegd. De Consumentenbond en het Nibud zijn blij met de verruimde compensatie voor de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen. Maar dat lost lang niet alle problemen op, zeggen ze. Volgende maand al krijgen huishoudens, winkels en andere kleinverbruikers voor de eerste keer een tegemoetkoming van €190. Per 1 januari gelden prijsplafonds voor elektriciteit en gas, die voor kleinverbruikers gunstiger zijn dan werd verwacht. In Amsterdam is de Bijlmerramp herdacht. Vandaag, 30 jaar geleden, stortte een vrachtvliegtuig van El Al op de flatgebouwen Groeneveen en Klein Kruidberg. Zeker 43 mensen kwamen om het leven. Veel anderen raakten gewond. Het was de grootste vliegramp op Nederlandse bodem. Bij de herdenking was een stille tocht naar het groeiend monument en er werd een minuut stilte gehouden. Door een lawine in het noorden van India is een aantal bergbeklimmers omgekomen. Indiase media spreken van 10 doden. Een onbekend aantal mensen wordt vermist. Het ongeluk gebeurde in de regio Uttarakhand, in de Himalaya. De slachtoffers hoorden bij een groep van ruim 30 alpinisten in opleiding. Er waren ook instructeurs bij. In de Indiase regio gebeuren vaker ongelukken. Vorig jaar leidde een gletsjerbreuk tot een overstroming met zeker 200 doden tot gevolg. En het weer. Vanavond in het noordwesten wat motregen. Verder droog. Vannacht ongeveer 12 graden. Morgen eerst zon, later regen, vrij veel wind en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is een ravage op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Bij de afrit Leerdam ligt de weg vol met puurfoam en het opruimen daarvan gaat lang duren, waarschijnlijk tot na middernacht. Er staat een lange file vanaf Gorkum tot Leerdam, 6 kilometer nu en de vertraging is ruim een half uur. Kleine bordje. Die heb ik niet. Ga voor de televisie sporten. Dat lukt me niet. Kook vandaag eens wat met spruiten. Dat lust ik niet. Of trek je jas aan, ga naar buiten. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met WRTS. Betaalbaar bijleren. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op school. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Myrthe van der Drift en Rens Turk. Goedenavond. Deze week staan we met de NPO Radio 1-bus tegen het 5 meter hoge hek van TBS-kliniek De Rooise Wissel. In Oostrum, dat is Noord-Limburg. Achter dat hek staan een aantal betonnen gebouwen en 170 tot TBS veroordeelde mannen wonen daar in die gebouwen. Liever not in my backyard, denk je misschien. Maar met het opleggen van TBS, de ter beschikkingstelling, wordt een behandeling gestart om die ontoerekeningsvatbare, zware misdadigers weer te laten meedoen in de maatschappij. En deze week hoor je in 5 dagen hoe dat nou in zijn werk gaat. Gisteren spraken we over die behandeling met de hoofdbehandelaar Joyce Brenkman. En vandaag praten we verder over die weg naar buiten, terug de maatschappij in. Want hoe ga je vanuit een TBS-kliniek weer meedoen met de gewone dingen? En hoe wordt er op jou gereageerd door de samenleving? Daar gaan we het over hebben. Vandaag in de bus, ex-TBS-patiënt Bernardo. Goedenavond. Goedenavond. Hoe lang heb je hier gezeten, hier achter dat hoge hek? Ik heb hier 6 jaar gezeten. En weet je nog de eerste keer? Dit is niet de eerste keer dat je er weer bent. Hoe was het om hier weer op dat terrein op te lopen, de eerste keer? De eerste keer was wel een heel raar gevoel. Maar ik wist deze keer ga ik naar binnen, ook meteen maar naar buiten. Dus de deur die viel niet definitief even dicht. Dus voor mij was het wel een fijn gevoel dat ik toch ja, op een andere manier hier terugkwam. Ja, en nu vandaag, hoe zit je er nu? Nou, een beetje gespannen. Ja, een beetje zenuwachtig, maar dat komt wel goed. Maar je vertelt het verhaal vaker? Ja, ik vertel het verhaal zeker vaker. Ik doe congressen samen met Truus Kerst en David Bernstein over schematherapie. Dus ik ben wel gewend om te spreken. Ja. En wat maakt het dan toch een beetje spannend? Ja, het is toch radio. Ja, het is toch iets anders even. Goed dat je er bent vandaag, Bernardo. Dank je. Deze week dus 5 dagen bij TBS-kliniek De Royse Wissel. Je kunt reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. En onze verslaggever Rens Turk verkende op straat welk beeld mensen hebben van TBS'ers. Ja, wat voor beeld? Ja, mensen met psychische problemen die dus iets gedaan hebben wat niet door de beugel kan. Ja, weet ik, diefstal of zo. Of dat bedoelde u eigenlijk? Ja, ja, diefstal, alcoholproblemen en dan diefstal en zoiets. Dan denk ik aan criminelen die gestraft worden en die nog een tijdje gevolgd moeten worden om te kijken of dat ze weer de maatschappij in kunnen. Die mensen die in de gevangenis gezeten hebben. Voor de rest weet ik eigenlijk niet heel veel van. Nou ja, mensen die een tweede kans moeten hebben. Ja, en gelooft u in de tweede kans? Ja. Alleen, ja, er zijn altijd recidieven noemers. Dat mensen die daar toch niet mee om kunnen gaan. En misschien met goed medicijngebruik en goede begeleiding. Maar ja, dat blijven moeilijke gevallen, ja. Tja, het blijven moeilijke gevallen. Dat gaat ook over jou. Bernardo, hoe luister je hiernaar? Naar al dit soort ja, ook vooroordelen misschien? Ja, dat is ook een beetje de onwetendheid natuurlijk van de maatschappij. Ik zie het allemaal zo. De rechter heeft nog een toekomstplan voor ons. En wil ons zeg maar goed de maatschappij terug in hebben. In plaats van alleen maar de gevangenis in. En toch lijkt het af en toe makkelijker om buiten te zeggen ik heb vastgezeten in de gevangenis dan in een TBS-kliniek. Dat klopt. Want het beeld is van de TBS dat, ja, dat er allemaal heel psychische mensen zijn die levensgevaarlijk zijn en in de gevangenis zitten. Mensen die hebben iets fout gedaan. Dus ja, dat is ook bij de werkgevers. Als je dat aangeeft van ja, ik heb vastgezeten, oh, wie niet? En als je dan zegt ja, TBS gaat, dan gaan ze terecht wel achteroverleunen en een beetje fronsen van waar moet ik je mee? En dat is de onwetendheid. Ja, en wat is die onwetendheid? Ja, wie zit er nu binnen? Ik heb ook de open dagen gedaan. En de open dagen, daar zeggen de mensen ook gewoon tegen ons. Ja, patiënten die binnenwerken dan. Daar zeggen ze ook tegen van, ja, jullie zijn ingehuurd, jullie zijn acteurs. Ja, ze willen denk ik toch mensen zien die een beetje gek doen. Dat zijn we niet allemaal natuurlijk. Je hebt mensen erbij met psychoses, ja. Die zitten wel op een speciale afdeling. Die kom je eigenlijk niet tegen? Nou, bijna niet. We gaan het hebben over hoe je na die behandeling dus weer terug bent gegaan naar dat gewone leven. Dat is nu 13 jaar geleden? Ja, 2010. Jij bent met vallen en opstaan heb je zelf die weg gevonden. Want normaal krijgt een patiënt na zijn behandeling een resocialisatietraject. Waarbij dus TBS'er samen met een mentor op zoek gaat naar werk. En krijg je hulp bij het vinden van een huis. Zo is het bij jou niet gegaan. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst spraken we met Aranea Bos over hoe die terugkeer naar de samenleving normaal gaat vanuit zo'n TBS-kliniek. Per dag spreken wij alle verloven voor en na. Iedere verlofbeweging wordt voor en na besproken en worden de risico's weer opnieuw bekeken. En wanneer mogen ze uiteindelijk definitief terug naar de buitenwereld? Wanneer dat onbegeleid verlof goed is verlopen en iemand weet stabiel te blijven. Stabiel op alle levensgebieden, maar ook op zijn hele aanloop richting zijn delicten. Richting risicogedrag. Als dat voldoende stabiel is, En waar hij het verantwoord achter dat hij een volgende stap kan maken, gaan we een volgende stap. En dat is niet meteen thuis wonen, maar dat is naar een volgende stap in ons cluster wonen en begeleiden. Wat doen jullie er nou voor om te zorgen dat mensen niet opnieuw ontsporen of in de problemen raken? Vooral in gesprek blijven met patiënten. Dus wij spreken patiënten ontzettend veel. Maar we bespreken ook binnen ons eigen disciplinaire team. Daar zit een hoofdbehandelaar bij, een psychiater bij, maatschappelijk werk. Wij evalueren heel veel de patiënten. En die bespreken we sowieso elke week allemaal door. En daarmee kijk je ook steeds naar de risico's van iemand. Of dat het veilig genoeg is of daar iemand naar buiten kan. Steeds allemaal kleine, hele kleine stapjes. Ja, die steun die heb jij gemist. Dat laatste gedeelte heb ik gemist, ja. Ja. Want je zat hier dus 6 jaar, de behandeling was bijna klaar. Je mocht beginnen aan die terugkeer vanuit de kliniek naar de samenleving. Die resocialisatiefase. Je zou steeds meer vrijheid krijgen. En toen werd een man op een woonboot vermoord door een TBS'er op verlof. In 2005 was dat? Ja, dat was zeg maar voordat mijn verlof überhaupt aangevraagd werd. En toen ging het eigenlijk een beetje mis in de verlofwereld. Ja, misschien weten mensen dat nog. Appie uit Amsterdam. Dat zorgde ervoor dat al het toezicht werd verscherpt. Ja. Alle verloven ingetrokken. Ja, toen had ik wel even het idee dat ik Hannibal Lecter was, ja. Toen ik mijn verlofstappen zag, ja. Maar dat was wel even een omkeer, ja. En net in die periode dat mijn verlof werd aangevraagd, gebeurde dat. Dus ja, het was wel even wennen voor mij. Het was wel een domper. Dus dat perspectief werd heel anders eigenlijk? Ja, want ik zag het eigenlijk niet meer zo zitten. Ik denk, ja, dan houd het maar, dan bekijk het maar, dan hoef ik het niet meer. Als ik zo naar buiten moet, dan hoeft het niet. Het duurde je te lang? Of wat was dat? Nou ja, mijn verlof werd min of meer kapot gescheurd. En voor je ogen? Was opnieuw, dat niet voor mijn ogen. Maar min of meer voor mijn gevoel werd het kapot gescheurd. En moest het opnieuw geschreven worden. En hoe het opnieuw geschreven was, moest ik 3 keer precies dezelfde stappen doorlopen. En dat was best wel zwaar. Want je kreeg ook in 1 keer beveiliging mee. 2 man beveiliging en 2 sociotherapeuten. Dus jullie met 4 man naar buiten. En toen heb ik al een keer gezegd, waar is mijn steekkarretje? En zijn mulkoffer, zeg maar. Zo voelde, ja, helemaal lekker. Je voelde maar, je eigenlijk, was een beetje vervreemdend. Ja, want ik had dat niet gedaan. Ik heb niet die man vermoord natuurlijk. En toch had je het gevoel dat je de dupe werd van wat daar is gebeurd. Ja. En zo deelde mede TBS, dat is ook zo. Ja, was wel zwaar. En toen? En toen, ja, toen heb ik uiteindelijk toch mijn verloven gedaan. En ben ik toch best wel snel eigenlijk gegaan. Want dat verbaasde me eigenlijk wel. Want ik had echt verwacht, dat gaat heel lang duren. Maar ik ben er best wel snel doorheen gegaan. En mijn onbegeleid verlof was ook heel snel daar. En toen ging ik naar de resocialisatieafdeling. Alleen ja, mijn therapieën waren al gestopt. Dus ik had zoiets van, ja, kom, iets sneller. Ik had er een beetje genoeg van. Je was wel uitbehandeld. Ik wilde naar buiten. Dus ik viel eigenlijk een beetje van die berg af. En het werd een beetje glipperig. En ik werd een beetje grimmig. En ja, een beetje... Ja, een paar woordwisselingen gekregen en ik was er gewoon klaar mee. Je vroeg beëindiging aan van het traject? Ja, ik vroeg sowieso om vrijlating. En laat me dan maar gaan. Als jullie me niet willen vrijlaten, ja, dan ga ik een onafhankelijke psychiater aanvragen. En dat hebben we gedaan op de rechtbank. En je kreeg gelijk. Ja, die man die kwam en zei, je moet hier een dag langer blijven. Dus de rapport was heel snel klaar. Ja. En toen ging jij dus tegen dat advies van de Royse Wissel, de TBS-kliniek, in. Die dacht, blijf nog maar even. En jij deed dat niet. Nee. Je stond buiten. Hoe ging dat? Je werd gebeld door je advocaat. Weet je dat nog, dat moment dat hij zei, het is klaar hier, pak je spullen maar in? Ja, het rare van dat verhaal is, ze belden mij op woensdag. En de zitting was vrijdag geweest. En op vrijdag ging niemand in hoger beroep. Kliniek niet en de officier niet. Dus dan wordt het onherroepelijk. Dus ben je meteen vrij op die dag, op vrijdag. Dus op woensdag belde mijn advocaat me op, waar ben jij? En toen werkte ik nog bij Propers, een schoonmaakbedrijf. Ik zei, je bent klaar met werken. Ja, maar waar ben je nu? Ja, in de kliniek nog. Ja, terug zegt ze, je bent al lang vrij. En toen kwam ik hier en toen kreeg ik eigenlijk een uur de tijd om al mijn spullen op te pakken, zeg maar, en weg te gaan. En toen stond ik buiten. Was je blij? Ik was aan de ene kant was ik heel blij, maar ook wel angstig. Want ja, je hebt eigenlijk niks meer om terug te vallen. Ik ging nog wel naar mijn moeder toe, mijn stiefvader, dat wel. Maar als 30-jarige jongen om dan weer thuis te gaan wonen, is toch wel heel iets anders. Daar zijn weer andere regels. Mijn moeder heeft ook regeltjes en ja, dan moet je eigenlijk dan maar weer aanpassen. En als volwassen man heb je zoiets van, ik wil liever lekker op mijn eigen wonen. ja, dat resulteerde dus ook dat het dus op den duur ook niet goed ging. Ja. Waar begon je dan met het leven een beetje? Dus je ging eerst terug naar je moeder? Ja, ik ging eerst terug naar mijn moeder. En ik had al een relatie, alleen die woonde heel ver weg. Die woonde in Overijssel. Maar daar mocht ik niet naartoe van de reclassering. Ik moest in Helmond blijven. En dat heb ik gedaan. En alleen, ja, tussen mij en mijn moeder ging het op dat moment even wat minder. Want ik had zoiets van, ja, bemoei je eigenlijk met je eigen zaken. En ik doe wat ik wil. En ik ben eindelijk vrij. Maar mijn moeder had het beste met me voor. Alleen, ik zag dat op dat moment niet. Dus we kregen eigenlijk elke keer woordenwisseling. En mijn moeder was bang dat ik weer drugs en alcohol gebruikt had. En die meldde dat dus bij de reclassering. En toen ben ik 11 weken teruggeplaatst in de kliniek, maar dan in Maastricht. Dus dat was wel even een domper, ja. Maar dat geeft wel aan dat je wil wel heel graag, maar eigenlijk is het ook het onbekende. Het is best veel wat je misschien in één keer moet doen. Je hebt geen huis, je hebt geen werk, geen verzekering. Alles moet je regelen, ja. Het is heel moeilijk. En mijn moeder en mijn stiefvader die hebben me echt heel erg gesteund erin. Alleen ja, ik was gewoon een beetje, ja, ja, een beetje recalcitrant. Ja. Ja, mijn moeder was gewoon bang dat ik weer drugs en alcohol gebruikt had. En die trok eigenlijk aan de bel, wat ze vroeger nooit deed. En klopte dat ook, die gedachte van je moeder? Nee, klopte niet. Nee. Oh. Nee, ik was vol trots, kon ik ook zeggen van doe maar bloedonderzoek. En plassen doe ik niet in een potje, ik geef maar bloed. Dan kun je maanden terugkijken. En daarmee wou ik aantonen van ik ben trots, ik doe niks. Ik raak niks meer aan. Dus dat ging goed. Wat vond je moeilijk van weer het gewone leven oppakken? Sowieso was het gewone leven oppakken het buiten zijn. Je gaat werk zoeken. Je hebt heel veel bedrijven bij je langs gegaan. En overal word je eigenlijk afgewezen. Het is niet afgewezen vanwege mijn TBS-status of wat dan, want daar heb ik helemaal nooit over gepraat. Maar gewoon dat er geen werk was. En ja, sommige jongens kunnen misschien gaan denken van ja, het komt door mijn TBS-status daarom. Maar ik ben door blijven zetten. En ook door mijn moeder die zei van luister, hier dit blaadje nog, ga daar naartoe. En die man had me, of ze hadden me daar al afgewezen. En daar werd ik wel aangenomen. Ik kreeg nog één kans. Van die meneer kreeg ik één kans. En hij zei, we trekken hier een streep. Alles wat na die streep gebeurt is in het heden. En het verleden is verleden. Want vertelde je daar iets over? Ja, ik vertelde. Ik ben daar naartoe gegaan en toen vroeg hij ook de gat in mijn cv en zo. Dus oh, dat valt op, dus je mist 6 jaar. Ja, ik heb uitgelegd. Ik zeg alleen hier niet voor aan de balie. En heb ik met hem gepraat en hij zegt, nou, je krijgt van mij één kans. Want jouw verleden interesseert me niet. En het gaat mij erom hoe jij werkt hier. En vertelde je dan wat je had gedaan om TBS veroordeeld te worden? Nee, dat vind ik eigenlijk niet zo relevant. Maar ja, dat is ook niet relevant. En, het gaat erom wat hij eigenlijk ook zei. Die streep staat er en vanaf nu ben ik Bernardo. En wat vertelde je dan wel als je tegenover die werkgevers die zegt, hey, Bernardo, zit wel een beetje gat in jouw cv. Ja, ik heb wel gewoon gezegd hoe lang dat ik bezig ben geweest. En wat ik gedaan heb. Ik heb binnen in de kliniek ook altijd gewoon gewerkt. Ik was zelfs assistent hout. Dus ik ben wel gewoon altijd lekker aan het werk gebleven. Dus voor mij was dat verhaal was best wel belangrijk om hem toch te laten horen dat ik niet stil heb gezeten. Ja, dat je wel dingen hebt gedaan. En dan kom je daar en dan begin je met werken. En vertel je dan ook aan collega's? Nee. Nee. Het nadeel is alleen omdat ik dus ging werken in Helmond, dat mensen mij kennen. Alleen daar kenden ze me wel, eigenlijk meer via mijn moeder. Maar daar was ik toch best nog wel een beetje anoniem. Want niet iedereen weet dat ik vast had gezeten of heb gezeten. Dus dat vind ik wel fijn. Ja, toch fijn? Krijg je negatieve reacties? Nee, maar wel negatieve reacties over TBS'ers. Ja, dan staat er een stukje in de krant en dan beginnen ze allemaal, ja, ze moet je doodstraf geven. Je moet ze allemaal doodschieten, alle TBS'ers. Het gaat dan over jou, ja. Ja, het gaat meer om de TBS'ers op zich. En ja, dat en dan voel lees ik je dat dan weer ook. En dan zegt iemand dat, hoor je dat misschien in een kroeg een keer achter je gezegd worden? En dan? Nou ja, kijk, ik zei daar ook op het werk, heb ik ook gezegd, ken je die persoon? Nee, je kent het hele verhaal niet. Het is in principe hetzelfde verhaal als iemand, een zwerver, hè, die dan buiten de straat, daar zit een verhaal achter. Sommigen kiezen ervoor, want dat groepje is heel klein. Maar de mensen die echt op straat leven of zwaar verslaafd zijn op straat leven, daar zit een verhaal achter. En mensen kennen dat verhaal niet, nee, want het is alleen maar die junk of die TBS'er. Dus die stempel heb je meteen. Want mensen vinden het eng, of? In principe, als je TBS zegt, wel ja. Maar dat is wat ik straks al zei, dat is eigenlijk de onwetendheid van de maatschappij. Kom vaker naar open dagen en kom kijken. Daar lopen jongens mee die er zelf zitten. We zijn gewoon mensen. Je kunt gewoon praten met ons. Alleen we hebben een fout gemaakt. En dat is... De angst zit er misschien wel in het idee dat je nog een keer de fout ingaat bij andere mensen. Ja, maar ja, dan krijg je dat verschil weer tussen gevangenis en TBS-kliniek. En in de gevangenis is het recidive veel hoger dan in de TBS. Dat je weer opnieuw de fout ingaat, ja. Want hier wordt veel meer gecontroleerd. Precies wat die vrouw net ook zei. Van ja, met mijn verloven was dat ook. Kom je terug, moet je evaluatie. En je had je valkuilen, je moet valkuilen opzoeken. Voor mij was dat drukte en dat soort groeperingen was bij mij wel een probleem. Wat triggert dat dan? Ja, dat kijk, ik wilde dan naar Venlo toe. Alleen de beveiliging die wilde dat nooit. Omdat daar ja, toch een bepaald slag jongens loopt. Alleen ik liep er altijd gewoon doorheen. Alleen hun kregen dan ruzie, maar ik niet. Want eentje botste dan tegen zijn beveiliger aan en die wou vechten met hem. En met mij niet. Ik loop gewoon door. Ik zeg, hallo, goedenavond. Ik loop gewoon door. Dus de trigger was eigenlijk dat. Dat je eigenlijk aangeraakt wordt en dat er een vechtpartij kan ontstaan. Ruzie dus. Ja, ruzie. Agressie. Ja. Nou. Is dat nog steeds iets waar je mee bezig bent? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat was ook inherent aan mijn drugs- en alcoholgebruik. Ja. Dat hangt samen. Ja, dat hangt zeker samen. En je bent daarvoor behandeld natuurlijk. Hier achter dit hek waar we nu op uitkijken in het donker. Ja. Het ziet er wel een beetje eng uit hoor, Bernardo, hier nu. Ja, zo wel hè. Met die lampen erop. Je luistert naar 5 dagen en we hebben het over de terugkeer vanuit een TBS-opname naar de maatschappij. Hier in de bus ex-TBS'er Bernardo. Hij stond in 1 keer buiten zonder ondersteuning of begeleiding. Normaal gesproken gaat dat heel anders. Er wordt geholpen bij het vinden van werk, bij het vinden van een huis. En verslaggever Rens Turk ging mee met mentor Gert Bouwers. Hij legt contact met werkgevers om banen te vinden voor TBS-patiënten, zodat die terugkeer naar de samenleving net wat makkelijker verloopt. We gaan nu naar een werkgever in Venray, een horecabedrijf, om eens te kijken of ik daar momenteel een cliënt kan plaatsen. Ik heb een cliënt die zit aan het einde van zijn onbegeleid verlof. Dus kijken of we die daar kunnen plaatsen, wat werkervaring kan opdoen. Dus eigenlijk op weg naar een echte baan? Op weg naar een echte baan, ja. Mensen die voldoende arbeidsvaardigheden hebben en die ook de toegekende verloven hebben, dan kun je naar een betaalde baan, ja. Dus wij gaan nu eigenlijk bij een werkgever iemand pitchen, als het ware? Ja, dat gaan we doen, ja. Nou, we gaan op weg. Let's go. Doen we. Wat voor reacties krijg je eigenlijk van potentiële werkgevers? Want voor hun is het natuurlijk ook best wel spannend, dat het idee. Het is altijd spannend. Het is zowel voor potentiële werkgevers spannend om tegenover een TBS-patiënt te zitten. Dat is ook vaak de eerste TBS-patiënten die ze in levende lijven zien, behalve in de kopjes van de Telegraaf. En het is voor cliënten, patiënten, altijd spannend om tegenover een werkgever te zitten. En ze denken allebei, wat weet hij van me? De TBS-gestelde denkt van, weet hij mijn delict? Weet hij waarvoor ik veroordeeld ben? Weet hij wat ik hier kom doen? En de werkgever denkt, mag ik dat nou vragen? Wat zal hij nou gedaan hebben? Hij ziet er best normaal uit. Dus mijn advies is, knal er gelijk uit in het eerste gesprek. Zorg dat het helder is. Maar ook dus dat je wel moet weten, waar zitten de gevoelige triggers? De gevoelige plekken, laat ik het zo zeggen. Als een van de risicofactoren is instabiel leefpatroon en je moet een goede regelmaat hebben, dan moet je afvragen of zo iemand naar de horeca moet. Dan ga je meer voor een reguliere baan bij een hoveniersbedrijf bijvoorbeeld. Dus je kijkt altijd naar wat zijn de risicofactoren, hoe is dat tot stand gekomen. En dan probeer je daar een werkplek bij te zoeken waar die risicofactoren niet tot nauwelijks aanwezig zijn. Soms heb je bedrijven, dat merk je in het gesprek wel, die gewoon uit zijn goedkope arbeidskrachten. Nou, daar pas ik meestal voor, want dat is niet de goede manier. Soms heb je werkgever die zegt, ja, ik wil iets voor de wereld betekenen. Ik wil graag mensen helpen. Ja, dat zoek ik dan ook niet bij onze mannen. Want die hebben vaak wat meer grenzen nodig. Die moet je wat vaker afgrenzen op. Die zoeken gewoon een baan. Dus je moet ook een werkgever vinden. Dus dan schat je een werkgever ook een beetje in. Kan die echt duidelijke grenzen aangeven? Is het iemand die stevig in de schoenen staat? Ja, weet hij wel waar hij aan begint. Dus mijn eerste opdracht is, voor het bedrijf mag het geen schade opleveren. Voor de Rode Wissel mag het geen schade opleveren. En zeker voor de patiënt niet. Zo, we gaan nu naar binnen. Naar de werkgever, even kijken wat het is. We staan nu in een zaal. Wat ga je dus nu doen? Wat ik nu ga doen is dat ik meestal kijk van wat voor werkzaamheden zitten hier en wat zoekt de horeca-eigenaar. En is dat een match met een cliënt die ik heb? Dus als horeca-man zegt van, ik heb eigenlijk alleen maar zalen reserveren, zalen klaarzetten. Of het is echt meer koksgelegenheden. Dat verschilt heel erg het type patiënt wat ik hier kan plaatsen. U bent eigenaar van deze horecazaak. Ja. We staan nu in een grote zaal waar de tafels min of meer al een beetje gedekt worden en de stoelen worden klaargezet. Hoe is het voor u om dus TBS-patiënten hier in dienst te krijgen? Voor mij zijn het geen patiënten. Voor mij zijn het gewoon werknemers. Dus ik hoef ook verder niks te weten, dus dat interesseert me ook niet. En ik behandel ze ook gewoon net als iedereen. Als ze het niet goed doen, krijgen ze ook op de flikker. Dus het is gewoon een normaal persoon. Het is geen patiënt. En dat is juist onze toegevoegde waarde. Vanuit de zorg zijn we nog heel erg gericht op hoe zit je in je vel, wat doe je niet. En we blijven toch een beetje agogisch, gehospitaliseerd kijken naar onze cliënten. Dit is gewoon de realiteit. Dit is hoe werkgevers kijken naar werknemers. We kijken niet meer naar stickertjes. Dit is de stap van patiënt naar werknemer. Zolang je binnen de hekken zit van de Rode Wissel, is het altijd 22,8 graden. Op maandag werkt Pietje, op woensdag werkt Jan, op woensdag komt de vlees, op vrijdag eten we vis. Alles is voorspelbaar. Dus als je daar mensen hebt zitten die daar lange tijd wonen, zie je niet meer hoe ze kunnen reageren op onverwachte situaties. Dat kan ik hier wel. Dus hier weet ik wel dat de basisvaardigheden intact zijn. Ik weet dat ze een nieuw gedrag hebben aangeleerd in de kliniek. En hier ga je kijken, hebben ze het vastgehouden in een nog grotere, nog nieuwere omgeving waar dat ook in terugkomt. Ja. Dat is de waarde binnen de TBS-kader. Wat is voor jou de meerwaarde dat je mensen in dienst neemt van de Rode Wissel? Heel eerlijk, een echte meerwaarde voor mijzelf is het niet. Ik doe het gewoon omdat ik het fijn vind om mensen te helpen. Dus het is niet een geldkwestie of dat ik er heel veel aan heb. Ik vind het gewoon mooi als ik zo'n persoon kan helpen, dat hij dus terugkomt in de maatschappij zonder dat hij altijd maar die stempel van de TBS op zijn rug geplakt krijgt, zeg maar. Kwam jij ook dit soort lieverds van werkgevers tegen? De laatste dus, die mij toen aangaf. Ja. Of aannam. Aannam. Ja. Jij zit hier bijna op je handen, je begint een beetje te schuifelen. Je ziet het wel voor je hoe dit anders kan. Ja, wat ik net al zei toen die man aan praten was. Hier zou ik ook wel iets aan willen doen. Ja. En dan niet de hele tijd benadrukken, TBS-patiënt of zo. Maar gewoon met de cliënt zelf naar een werkgever gaan. En gewoon de cliënt zelf zijn ding laten regelen. Zodat de werkgever ook ziet, hij doet er alles aan. Hij komt hier netjes voorbereid aan. En hij wil ook echt. Veel beter om het zelf te laten doen. Dat lijkt mij wel. Ja, dat is mijn ervaring wel. Want jij hebt een baan, je bent vrachtwagenchauffeur. Ja. Hoe gaat het verder met je? Bij mij gaat het hartstikke goed. Ik ben afgelopen augustus ben ik getrouwd. Oh? Dus ja, gelukkig getrouwd in ieder geval. En ja, dat is echt leuk. Ik heb nu echt een leuk leventje. Ja. Is er nog iets wat je zou willen doen nog? In principe niet. Voor mij is het rondje nu wel compleet. Nu zorgen dat de kinderen goed terechtkomen. En dat is mijn hoofddoel. En als we nu terugkijken, je hebt dit hele traject achter je. Je hebt die terugkeer naar de maatschappij gehad. Is er iets wat je anders zou doen als je nu van een afstandje kijkt naar hoe die afgelopen jaren zijn gegaan? Nou, ik heb in de afgelopen jaren best wel verkeerde keuzes gemaakt, waardoor ik ook terugvallen heb gehad. En dus die keuzes die zou ik wel anders willen gaan doen, ja. Alleen als ik echt helemaal terug moet gaan, was de gevaarlijke beëindiging voor mij een gate-opener. Maar als dat de juiste stap precies is geweest, uiteindelijk kan ik zeggen ja. Want ik ben nog steeds vrij en ik loop nog steeds vrij. En de bedoeling is ook niet dat ik weer binnenkom. Alleen, ik wil wel gaan werken in de kliniek. Maar ik, dus op zich, ja, met mijn foute keuzes die ik heb gemaakt, heb ik toch wel een heel mooi, leuk leventje nu. Maar het had wat sneller gekund als je de resocialisatie had gedaan. Ja, dat weet ik niet. Als het sneller was geweest, want resocialisatie is vaak toch langer. Dus je kijkt terug als een tevreden man. Met een gelukkig huwelijk. Ja, ja, met vallen en opstaan ben ik toch nog steeds een tevreden man. En ben ik waar ik nu wil zijn. Ja. Mooi. Fijn dat je hier was vandaag. Ik wens je veel succes. En binnenkort dus hier op de open dag. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ja. Bernardo, dank je wel. Oké, geen dank. Dit was 5 dagen voor vandaag. Morgen in de bus een TBS-patiënt over het leven in die TBS-kliniek. Hoe is dat om jarenlang vast te zitten in zo'n kliniek? Wat leer je daar en wat leer je misschien wel af? Straks hoor je hier langs de lijn en omstreken. Morgen zijn wij er om 8:00. Dan zit hier Petra Possel voor dat hek van die TBS-kliniek. Voor nu wens ik je vast een mooie avond. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Het Schrijfstijl Kompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven.